पदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांडोसाखी बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के चतुर्दश खंड का तो कुछ विचार हो गया है, जिसमें गार्ग ने ब्रह्म के बारे में कथन किया, द्वादश पर्याय में आदित्य आदि को ब्रह्म कहा, अजात शत्रु ने खंडन कर दिया, उसके पश्चात अंतिम में समष्टि का उपदेश किया, माने समष्टि प्राण का उपदेश किया, माने ब्रह्म का उपदेश, वो भी खंडन किया, उसके पश्चात उपयानित्वा ऐसा बोला, मैं आपके शरण में हूं, मुझे उपदेश कीजिए, ऐसा गार्ग ने अजात शत्रु को कहा। ये पूर्व कंडिका में विचार हो, आगे कंडिका है। सहोवाचा जात शत्रु प्रतिलोपम चैतत् यद् ब्राह्मण क्षत्रिय उपेयात् ब्रह्मदेव क्षतीति देवत्वाज्ञपयिष्यामीति तं पाणावादाय उत्तस्थौ तौह पुरुषं सुसुप्तम् आजग्मतुः तमेतैर्नाम वीर आमयंत्रान् चक्रे बृहन् पांडरवासः सोमराजनीति सनोत्तस्थौ तं पाणिना आपे संबोधयान् चकार सहोतस्थौ सहोवाच जात शत्रु प्रतिलोमं च एतद् यद् ब्राह्मणः क्षत्रिय उपेयात् ब्रह्ममेव क्षतीति देवत्वाज्ञपयिष्यामीति तं पाणावादाय उत्तस्थौ तौह पुरुषं सुप्तम् आजग्मतुः तमेतैर्नामभिरामन्त्रयान् चक्रे गृहं पाण्डरवासः सोमराजनिति सनुत्तस्थौ तं पाणिना आपे संबोधयान् चकार सहोत्तस्थौ सहोवाच अजात शत्रु। अजात शत्रु राजा ने गार्ग्य को कहा, प्रतिलोमम च एतत्, ये विपरीत है, यह यद ब्राह्मण क्षत्रियों को प्यार, जो ब्राह्म जाति से जो ब्राह्मण है क्षत्रिय के पास शिष्य भाव से आए, ये विरोध, ये विपरीत बात है, प्रतिलोम है, आप ब्राह्मण हैं मैं क्षत्रिय हूं और आपको शिष्य भाव से मेरे पास आना ठीक नहीं, ऐसा राजा ने कहा। सहोवाच अजात शत्रु प्रतिलोमम च एतत्, ये जो आप कर रहे हैं ये प्रतिलोम है, विपरीत है, शास्त्र के विपरीत है, गार्ग्य को बोल रहे हैं। यद ब्राह्मण क्षत्रियम उपयात, जो ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय के पास ब्रह्म विद्या के लिए किस लिए जाए, ब्रह्म वे पक्षति, मुझे ब्रह्म का ज्ञान करवाएगा, ब्रह्म के बारे बोलेगा करके क्षत्रिय के पास ब्राह्मण जाए, ये प्रतिलोम है, मारे विपरीत है, अनुलोम नहीं है, उपदेष्टा ब्राह्मण को होना चाहिए, क्षत्रिय को श्रोता होना चाहिए, यहां ब्राह्मण श्रोता बनने आना क्षत्रिय के बाद तो प्रतिलोक है, विपरीत है, शास्त्र विरुद्ध है। देवत त्वा जपयिष्यामि इति, त्वा विज्ञापयिष्यामि एव, ऐसा हम लगाना, बी को तो जपयिष्यामि में लगाना, ते प्रावधातु हो, धातु के पहले होते उपसर्ग, बी लगाना जपयिष्यामि के साथ और अंतिम लगाना एव को, त्वा जपयिष्यामि एव, मैं तुम्हें ज्ञान कराऊंगा ही, तुम ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा ही, राजा ने ऐसा कहा। आप आए हो, यद्यपि विपरीत है, ये ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय के पास ब्रह्म विद्या के लिए आना विपरीत है, फिर भी आप आए हो, मैं विशेष रूप एवं जपेश्याम, विशेष रूप से उस ब्रह्म के बारे में ज्ञान कराऊंगा ही, एवकार अंतिम लगाऊंगा। एक कहा, एक नंबर टिप्पणी है जपेश्याम। वर्ण तो गार्ग्य से अधिक्यात, जाति से जब लेते हैं ना, वर्ण से लेते तो गार्ग्य में अधिकता है, ब्राह्मण है उसी जाति है, अधिक्यात उपसत्य अभाव है, क्षत्रिय के पास शरणागति में जाना अभाव है ठीक न होने पर भी। विद्या तो राज्यों वैशिष्ट्य, यह स्थिति ऐसी है, ज्ञान में राजा में वैशिष्ट्य है, ब्रह्म के बारे में जानते हैं, जाति में गार्ग्य बड़ा है और विद्या में राजा बड़े हैं, जानते हैं ब्रह्म के बारे में। एक वर्ण तो गार्ग्य से आधिक्यात, वर्ण से ऊंचा है, उसी ऊंचा वर्ण उसी जाति का है गार्ग्य। उपसत्य भाव है भी, माने शिष्य भाव से जाना ठीक नहीं है, फिर भी विद्या तो राज्यो वैशिष्ट्य, ज्ञान में तो राजा बड़े है ना वैशिष्ट होने से, तत्त तद ग्रहो और विद्या ग्रहो युक्त, इसलिए राजा के पास जाकर के विद्या लेना युक्त है, विद्या में बड़े हैं, भले ही जाति से छोटे हों किंतु विद्या में बड़े हैं। इसी बात को स्मृति में कहा कहते हैं, नहायन न पलित न वित्त न च बंधुवि ऋषयश्चक्रिय धर्मम यो नचाना सनो महान इति, ऐसा ऋषियों ने ऐसी बात कहा, नहायन उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, केस दाढ़ी पक गए तो बड़ा नहीं माना जाता, नहायन हायन माने वर्ष उम्र आयु, आयु से बड़ा नहीं माना जाता, न पलित केस सफेद हो गए ये बड़ा हो गया ऐसा नहीं होता आयु से, और न वित्तैर धन से भी बड़ा नहीं होता, न तो बंधु ही बंधु बांधव जिसके अधिक है उससे भी बड़ा नहीं होता वो व्यक्ति। ऋषयस चक्रिरे धर्मम, ऋषियों ने चक्र चक्रिरे, ऋषियों ने ये कहा धर्म, इसी को कहा धर्म, माने धर्म का निर्णय किया, क्या है धर्म, यो अनुचाना सनो महान, जो अंगों के सहित वेद का अध्ययन जिसने किया हो वो किसी भी जाति का हो वो बड़ा है, वो महान है, वो यो अनुचाना, अनुचान उसी को बोलते हैं जो अंग के सहित षडंग के सहित वेद का अध्ययन हो जिसके पास, उसका बारे में बोल सकता हो, जानकारी दे सकता हो, उसी को वही महान होता है। ऋषियों ने कहा धर्मम माने धर्म निर्णय, ये ऋषया चक्रिरे धर्मम में धर्म शब्द का अर्थ धर्म का निर्णय ऋषियों ने ऐसा किया, माने जाति से उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, केस पकने से बड़ा नहीं होता, और धन से भी बड़ा नहीं होता, बंधु से भी बड़ा नहीं होता, यो अनुचान जो अनुदान है अंगों के सहित जिसने वेद का अध्ययन किया है और उसका ज्ञान करा सकता है दूसरे को, अनुचान स नो महान, हमारे में महान वही है, ऐसा धर्म का निर्णय किया ऋषियों ने, ऐसा कहा धर्म निर्णय, धर्म मन धर्म निर्णय कहा यही है। तो आगे कहते तम पाणो आदाय, जब कहा मैं तुम्हें ज्ञान कराऊंगा ही, ऐसा जो बोला राजा ने, यद्यपि आप जाति से ऊंचे हैं फिर भी आपको मैं ज्ञान कराऊंगा, आप आए हो ज्ञान कराऊंगा, उस ब्रह्म कहने के बाद तम पाणो आदाय, उसको अपने हाथ में लेकर उठा करके उत्तस्थ कहते हैं राजा खड़े हो गए, वो जो गार के बैठा हुआ है अब स्वयं बैठे थे तो उस गार के को अपने हाथ में पकड़, हाथ पकड़ करके उठ गए राजा, उत्तस्थ लिट लगा रहे था धातु उत्तिष्ठ हो गए, खड़े हो गए राजा, और तव पुरुषम सुप्तम आजमत, वो दोनों राजा और गार्ग्य दोनों तव हा प्रसिद्ध है, सुप्तम पुरुषम आजमत, एक सोया हुआ सुसुप्ति में पड़ा हुआ पुरुष के पास चले पहुंच गए वो दोनों, बिल्कुल सुसुप्ति में है जो व्यक्ति वहां पहुंच गए, सुप्त पुरुष वाले सुसुप्त पुरुष के पास पहुंच गए, वहां जाकर कहते हैं आज तैर तम एतर नाम भी आमंत्रण चक्रे, जिसको गार्ग्य ने ब्रह्म माना था, आदित्य आदि को ब्रह्म माना हुआ है, चंद्रमा आदि को ब्रह्म माना हुआ है, उस नाम से वहां पुकारा उस व्यक्ति को, तो सोया हुआ पुरुष है उस नाम से पुकारा, तम माने सुप्तम पुरुषम, तैर नाम भी जो गार्ग्य ने जो नाम बताया था, सो माने ब्रिहंग पांडरवास सोमो राजा इत्यादि जो गार्ग्य का ब्रह्म था, उस नाम से उसको पुकारा वहां, तो कहते हैं तम जो सुप्त पुरुष है उसको, ये तैर नाम भी इन नामों के द्वारा आमंत्रण चक्रे आमंत्रण किया, संबोधन किया, उसको जगाने का प्रयास किया, नाम का उच्चारण किया, नाम दिया, क्या कहा, बृहन पांडरवास सोमो राजनीति, ये नाम है, हे महान, बृहन माने महान, पहले अर्थ हो गया इसका, पांडरवास शुक्ल वस्त्र है जिसका, प्राण के बारे में बोला है शब्द, सोम शब्द से प्रयोग किया, और राजन शब्द का सोमो राजा, सोमो राजा ब्राह्मण आदि है, तो ये चार नाम प्राण का नाम लिया, किंतु न उत्तस्थ न उत्तस्थ वो सुप्त पुरुष नहीं उठा। यदि ये प्राण का नाम लेने पर, प्राण यदि आत्मा होता तो उसको जगना चाहिए था, आत्मा होता यदि प्राण उसको जगना चाहिए था, किंतु जगा नहीं, न उत्तस्थ वो पुरुष जगा नहीं, माने प्राण अनात्मा ही सिद्ध हो जाता है, आत्मा नहीं है। यदि आत्मा होता तो उसके नाम देने पर जगना था, और उस पुरुष भी आत्मा भी नहीं उठा, माने सर क्यों नहीं उठा, उसका नाम नहीं लिया, जिसका नाम लिया तो उस स्थिति में व्यक्ति उठा नहीं, क्यों नहीं उठा, वो जिसका नाम लिया वो जड़ है, सुनता नहीं है, यदि चेतन होता जरूर सुनता, प्राण का नाम लिया, जिसको गार्ग ने ब्रह्म माना था उसका नाम लिया, बृहन पानरवास सोम राजन, ये नाम लिया, और भी ये उपलक्षण है, और भी जो जो नाम बताया सब नाम लिया, किंतु न उठा, नहीं उठा वो, यदि वो चेतन होता, ये समझना है, यदि उत्थान करता होता प्राण तो सुसुप्त अवस्था में जब नाम सुनने पर उठना चाहिए था, नाम सुना ही नहीं, उसने जड़ था वो, अनात्मा था, ये सिद्ध होता है, देखा आगे तम पाणिना आपेशम बोधयान चकारा, ये कहते हैं फिर उस पुरुष को हाथ के द्वारा, पाणिना हाथ के द्वारा, आपेशम माने दबा दबा करके, अर्थ आता है यहां दबाया यहां दबाया यहां दबाया, दबा दबा हिला हिला कर दबा दबा कर, आपेशम ये क्या है, त्वा प्रत्यय जो होता है ना, अलम खल्लो निषेधयो प्राचाम त्वा से त्वा आता है, समान कर्तृकयो पूर्वकाल, एक ही कर्ता को अनेक क्रिया करना हो तो अंतिम क्रिया छोड़ करके पूर्वकालीन जितनी क्रिया में त्वा प्रत्यय लगता है, जैसे भुक्त्वा पीत्वा गच्छति, खा पी करके जाता है, ऐसा बोलते हैं, गच्छति वर्तमान है, भूत भी लगा सकते हैं, खा पी करके गया, अगर छत भी बोल सकते हैं, गमिष्यति भी बोल सकते हैं, खा पी के जाएगा बोल सकते हैं, किंतु पहले वाली जो क्रिया गम क्या था, खाद धातु भुज धातु और पा धातु जो था, ये दोनों में त्वा प्रत्यय लग गया वहां, पहली बार हिंदी में वैसे होता है, ऐसा करके क्या बोलते हैं, तो अनेक क्रिया का प्रयोग होता हो एक कर्ता में तो पूर्वकालीन जितने क्रिया होंगे उसमें त्वा प्रत्यय लगता है, समान कर्तृ को पूर्वकाल। उसके बाद एक सूत्र आता है आविक्षणे रमुलचह, यदि क्रिया बार बार करना हो तो त्वा के स्थान पर रमुल प्रत्यय भी होता है, यहां रमुल लगाए आपेशम में, आंग पूर्वक पिष्ट धातु है उससे रमुल प्रत्यय किया है, बहुत बार दबाया उसके शरीर को, कहते हैं ठीक है ना, आपेशम यही है, रमुल प्रत्यय लगा है, त्वा का अर्थ होता है इसका अनेक बार, आविक्षम अनेक बार उसको दबाया हाथ से, ये कहना चाहते हैं। जब प्राण का नाम लिया, बृहन पांडरवास सोमो राजन इत्यादि पुकारा, संबोधन किया, तो वो नहीं जगा, उस सुप्त पुरुष नहीं जगा, उसके पश्चात तम पाणिना आपेशम बोधयान जगा रहा, तम तम माने सुप्त पुरुषम, वो सुप्त पुरुष है जो है, उसको पाणिना आपेशम पाणि के द्वारा हाथ से दबा दबा कर, क्यों आत्मा का कोई नाम नहीं है, नाम नहीं ले सकते, दबा दबा करके सुप्त पुरुष को कहते हैं बोधयान जगा रहा, जगाया, माने इससे ये होता है कि जब हाथ से दबने के बाद में उत्थान करता आत्मा है, प्राण नहीं है, उसके नाम लेने पर नहीं उठा, वो अनात्मा है, वो ये सिद्ध होता है। सह उत्तस्थ जब हाथ से दबाया बहुत बार तो उठा वो व्यक्ति, सह माने जो सुप्त पुरुष उत्तस्थ उठ गया, भाष्य टीका में व्याख्या करेंगे, भाष्य में कहते हैं सहोबात अजात शत्रु, अजात शत्रु ने कहा प्रतिलोमम माने विपरीतम के तत्, ये विपरीत है, ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय के पास ब्रह्म विद्या के लिए आना विपरीत है, मैं क्षत्रिय हूं आप ब्राह्मण हैं, सहोवाच अजात शत्रु प्रतिलोपम माने विपरीतम, जो प्रतिलोम शब्द था उसका अर्थ विपरीत, विपरीतम एतत् यह किम तत् प्रश्न उठा, क्या है वह विपरीत किम तत् कहा, उत्तर देते हैं यद ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होकर के माने उत्तम वर्ण, जाति में उत्तम है वो, वर्ण माने जाति, जाति में उत्तम वर्ण है, उत्तम वर्ण आचार्य ते अधिकृत उपदेषता रूप से अधिकार दिया है शास्त्र ने उसको, उसको उपदेश देने का काम होता है, लेने का नहीं देने का होता है। तो आचार्यत्व ने अधिकृत, अधिकृत है आचार्य रूप से अधिकृत है ब्राह्मण, गार्ग्य ब्राह्मण है यही है, ऐसा होते हुए अधिकृत सन ऐसा होता हुआ क्षत्रियम अनाचार्य स्वभावम, क्षत्रिय कैसा आचार्य स्वभाव नहीं, उपदेश देने का स्वभाव नहीं उनका, उनको तो युद्धादि करना प्रजा की रक्षा करना ही काम होता है। तो क्षत्रियम माने अनाचार्य स्वभावम, जो आचार्य स्वभाव जिनका नहीं है, अनाचार्य स्वभाव है ऐसे क्षत्रिय हैं। उपेया उनके पास आवे, कौन ब्राह्मण क्षत्रिय के पास आए, यही है विपरीत। शिष्य वृत्तिया किस वृत्ति से आना, शिष्य वृत्ति से आना, क्षत्रिय के पास ब्राह्मण शिष्य वृत्ति से आता हो कि किस भावना लेकर, ब्रह्म वे बक्षति मुझे ब्रह्म का उपदेश करेगा ऐसा मान करके क्षत्रिय के पास आना, ये प्रतिलोम है विपरीत है, राजा ये बोल रहे हैं बक्षति इति कहा। आचार विधि शास्त्र से निषिद्धम, ये बात जो है ना आचार का विधान करने वाले जितने शास्त्र हैं उन शास्त्रों में निषेध है बात, ब्रह्म विद्या को जानने के लिए सीखने के लिए ब्राह्मण को क्षेत्रीय के पास नहीं जाना चाहिए, क्यों जाति में उत्तम है ब्राह्मण, आचार्य तो अधिकृत है और क्षेत्रीय आचार्य में अधिकृत नहीं है, तो प्रजा रक्षा आदि में अधिकार है उसका। तो आचार विधि को बताने वाले जितने शास्त्र हैं उनमें विरुद्ध बात हो गई, प्रतिलोम है ठीक है, राजा का ही कहना है। टिप्पणी पांच में कहते हैं ब्रह्म में बक्षती, ब्रह्म का ज्ञान कराएगा करके क्षेत्रीय के पास ब्राह्मण को जाना ये विपरीत है। तो पांच में कहते हैं तथा विद्यार्थम उपगमन निषिद्धम, ज्ञान के लिए राजा के पास जाना निषिद्ध है शास्त्रों में, न तो योगक्षेम अपने योगक्षेम के लिए तो जा सकता है, राजा से लेना है ब्राह्मण को, ब्राह्मण दरिद्र होता है, जीविका के लिए जा सकता है, विद्या के लिए जाना शास्त्र में निषेध किया। ये टिप्पणीकार कह रहे हैं तथा च विद्यार्थम उपगमनम निषिद्धम, माने ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के लिए राजा के पास जाना शास्त्र में निषिद्ध है, न तो योगक्षेमार्थम, योगक्षेम के लिए तो जा सकता है, शास्त्र में निषेध नहीं किया है, सूच्यते ये सूचित होता है इस बातों के द्वारा ये कहा। भाष्य में कहते तस्मात तिष्ठत्वम आचार्य वसन, तुम रहो हमारे यहां आचार्य होते हुए रहो, हम उपदेश करेंगे तुम्हें, क्यों तुम्हें हम शिष्य बना नहीं सकते हैं, आप ब्राह्मण हो मैं क्षत्रिय हूं, तस्मात तिष्ठत्वम आचार्य वसन, राजा बोल रहे हैं इसलिए आप जो है तुम शिष्य होकर के रहो, शिष्य नहीं आचार्य बनकर ही रहो, ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व लेकर ही रहो, शिष्य भाव से मत रहना, फिर भी उपदेश करूंगा यही है। छह की टिप्पणी में कहते हैं मत्तस्तव उत्तमत्वा, क्यों मेरे से आप उत्तम वर्ण के हो इसलिए आप आचार्य रूप में रहो, यहां शिष्य बन के नहीं रहना। विज्ञपिष्यामि एवत्वाम अहम्, मैं उस ब्रह्म तत्व के बारे में ज्ञान कराऊंगा ही, राजा ने प्रतिज्ञा कर ज्ञपिष्यामि एवत्वाम अहम्, मैं ज्ञान कराऊंगा ही। देखो ये जो ज्ञप धातु होता है ना सुरादि का है, सुरादि का धातु है तो उसमें उसे ऋत प्रत्यय स्वार्थ में लग जाता है, स्वार्थ में ऋत होगा तो ज्ञप धातु को बधा वृद्धि हो जाएगी, अतो बधाया लग जाएगा वृद्धि होने पर, इसको मित माना है ज्ञप मित्चा, ज्ञप से लेकर के पांच धातु को मित माना हुआ है वहां सुरादि, मित मानने से क्या मिताम हर्षो लग गया, फिर ज्ञपी बन के बैठ गया, उसके बाद हेतु मत जैसे ऋच लिया है, मैं ज्ञान करूंगा नहीं कराऊंगा बोले जा रहे हैं, हेतु मत पूर्ण ऋच किया, ऋच करने के बाद पूर्व ऋच का श्लोक कर दिया, कोई ज्ञपी बन गया, उसके बाद लिट लकार का रूप है, पश्या आ गया ईट आ गया गुण हो गया आया आदेश हो गया पैसा ऐसा बना हुआ है, मैं ज्ञान कराऊंगा ही ये कहा। सात के टिप्पणी में कहा अनुपसन्नमय शिष्य वाम विज्ञापन मात्र करिष्यामी न तो आचार्यवत उपगतियामी ब्रह्म, राजा का ये अभिप्राय है कि उपसन्न हुए बिना ही शिष्य भाव में आए बिना ही शिष्यवत अनुपसन्न, जैसे शिष्य लोग उपसन्न होते हैं शरणागति में आते हैं उस प्रकार हुए बिना ही, क्योंकि जाति में ब्राह्मण हो आप शरणागति में आए बिना ही। त्वान विज्ञापन मात्र कर ज्ञान में ही कराऊंगा तुम आपको, ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा उपदेश कराऊंगा, किंतु शिष्य वृत्ति से नहीं, आपको शिष्य वृत्ति में नहीं रखूंगा, आपके ब्राह्मण तो बनाए रखूंगा, यही है। न तो आचार्य करिष्यामि, न तो आचार्य पद उपक्ष्यामि, मैं आचार्य जैसा होकर के उपदेश नहीं करूंगा, मैं शिष्य रूप में रहूंगा, आप गुरु आचार्य रूप में आप ही रहेंगे, उसी प्रकार से मैं उपदेश करूंगा, मैं आचार्य बनकर उपदेश नहीं करूंगा, क्यों जाति में आप पड़े हैं। राजा ने ऐसा कहा, ये कहा विज्ञापयिष्यामि एव त्वाम अहम, कहा आज उस ब्रह्म का मैं ये विज्ञान करूंगा। देखो यस्मिन विदिते ब्रह्म विदितम भवति तन यत्तन मुख्यम ब्रह्म वेद्यम, जो मुख्य ब्रह्म वेद्य ब्रह्म है उसका ज्ञान कराऊंगा। यस्मिन विदिते, जिसको जानने पर ब्रह्म विदितम भवति, तुम्हारा जो ब्रह्म है प्राणादि ब्रह्म जो आदित्यादि ब्रह्म है विदित हो जाता है, ब्रह्म विदितम भवति, यही कहते राजा तुम्हारा, तुमने जिसको ब्रह्म कहा था प्राणादि है वो विदित हो जाता है जिसके ज्ञान से, मान जिस ब्रह्म के ज्ञान से ये सब विदित हो जाते हैं, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान। यस्मिन विदिते, जिस ब्रह्म के ज्ञान से, ज्ञान होने पर ब्रह्म विदितम भवति, ब्रह्म माने तुम्हारा गार्ग के अभिमत जो ब्रह्म है वो ब्रह्म विदित हो जाता है, वो ब्रह्म विदित हो जाता है। यत्तन मुख्यम ब्रह्म, वो जो मुख्य ब्रह्म है मैं उसका उपदेश करूंगा, ये राजा ने कहा। एक दो तीन की टिप्पणी है ना, यस्मिन विदिते माने यस्मिन मुख्य ब्रह्मणि, जिस मुख्य ब्रह्म को जानने पर, यस्मिन विदिते का दो में कहा आदित्यादि अमुख्यम ब्रह्म, या ब्रह्म का अर्थ जो आदित्यादि ब्रह्म है, गार्गिक का अभिष्ट जो ब्रह्म है, गार्गिक का अभिष्ट ब्रह्म है वो ब्रह्म आदित्यादि ब्रह्म, यत्मान कहते हैं इद्रिक यत, जिस प्रकार है विदित होता है, जिस प्रकार आदित्यादि ब्रह्म विदित होता है जिसके जानने पर, उसका मैं कथन करूंगा, ये राजा ने कहा। तम गार्गम सलज्जम आलक्ष्य, राजा ने गार्ग को लज्जायुक्त देखा, मैं ब्राह्मण होकर उपदेश देने आया था और उपदेश देने के लिए उनको गुरु बना के बैठना पड़ रहा है, ऐसा गार्ग को लज्जित देख करके, सलज्जम आलक्ष्य ऐसा लज्जित लज्जा के सहित देखकर, तो विश्रम्भजनन आया, उसको विश्वास दिलाने के लिए राजा बोलते हैं, उसको लज्जित देखा, सिर झुका हुआ है, अवाक सिर है, बोल नहीं पा रहा, ऐसी स्थिति है, उस स्थिति में राजा ने सोचा एक लज्जित हो रहा है, ऐसा सोचकर विश्रम्भजना, विश्रम्भ माने विश्वास, विश्वास उत्पादन करने के लिए पाणव माने हस्ते आराय कहा, पाणव का हस्ते सप्तमी है, हाथ में उसको लेकर के, अपने हाथ में उसको लेकर ये कहते हैं, पहले टिप्पणी देखना, सलज्जम आलक्ष्य है ना, चार की टिप्पणी, मद विजेता असौ कथम माम उपदिशेत, गार्ग के मन में ऐसा आ सकता है मेरे को मुझे जीतने वाला मुझे क्या उपदेश करेगा, जिसने मेरे को जीता है मैं हार गया हूं जिससे, वो उससे कैसे उपदेश लूं, यही उसके मन में लज्जा है, यही है। मद विजेता गार्ग समझता हो मेरा जो विजेता है जीतने वाला है वह असौ ये राजा, कथम माम उपदिशेत, कैसे मेरे को उपदेश करेगा, तत्व मन ब्रह्म तत्व को उपदेश कैसे करेगा, इति अविश्वास परिधि सूर राजा, उस गार्ग को जो अविश्वास आ सकता है उसको परिहार करने के इच्छुक जो राजा हैं वो राजा क्या करते हैं, विश्रम्भजन आया उसको विश्वास दिलाने के लिए, पाणव माने हस्ते आराय अपने हाथ में पकड़ करके उसको आराय गृहित्वा, आराय माने गृहित्वा उठा लेकर, उत्तस्थौ राजा खड़े हो गए, उत्थितवान बोल दिया राजा, उसको लेकर के खड़े हो गए, उस गार्ग को लेकर खड़े हो गए, तब हुआ गार्गी अजात शत्रु, ये दोनों गार्गी और अजात शत्रु दोनों, प्रथमा दो वचन है, पुरुषम सुप्तम, जो सुप्त पुरुष के पास आज मधु है गए, कहते हैं क्या है कहां है सुप्त पुरुष, कहते हैं राजगृह प्रवेश, राजगृह के किसी प्रवेश विशेष कोई कोने में है, वह राज की कई कमरे में पड़ा है, राजगृह के भीतर है पुरुष, सोया हुआ पुरुष राजगृह प्रवेश, क्यों राजा के दरबार में ये कहानी शुरू हुई है, गार्ग गया था ब्रह्मदेव प्रवाणी कहने के लिए, वहीं की बात है, तो हैं राजगृह प्रदेश, राजदेश के कोई इसी किसी कमरे विशेष में सोया हुए कुजित आजगमतु आगतऊ, जो सुप्त पुरुष था कहीं सोया हुआ पुरुष था उसके पास आ गए, वो तो का आज मधु पांच के टिप्पणी में कहा गार्गो गार्गो तो ब्रह्मा भोक्तृत्व तथा मीषा अनात्मता बालाकेर्बोधयिष्यामित्यर्थः सुप्त मगात् नृपः। एक आपार्तिक ने कहा गार्योक्त ब्रह्म अभोक्तृत्वम, गार्योक्त जो ब्रह्म है ना आदित्यादि ब्रह्म वो भोक्ता नहीं अभोक्ता है, गार्योक्त ब्रह्म अभोक्तृत्व उसमें अभोक्तृता दिखाए। क्यों? यदि वो गार्योक्त ब्रह्म जो था बृहन पांडरवास सोमो राजन इत्यादि जो संबोधन किया करने पर उठना चाहिए था, भोक्ता होता तो शब्द आने पर जगना चाहिए उसको, माने उसको शब्द को ग्रहण करना चाहिए था भोक्ता होता तो, ग्रहण नहीं किया, वो भोक्ता नहीं है ये सिद्ध हो गया। उसको सुप्त पुरुष में जाकर के नाम पुकारा है बृहन पांडरवास सोमो राजन इत्यादि संबोधन किया किंतु उठा नहीं, वो यदि भोक्ता होता तो जरूर शब्द सुन लेता ग्रहण करता, अभोक्ता है। ये वार्तिका ने कहा ये कहते हैं गार्ग्योक्त ब्रह्म अभोक्तृत्व, गार्ग के जिसको ब्रह्म कहा था वो अभोक्ता है अनात्मा है, यही है अभोक्ता माने अनात्मा, यही है। तथा मीसाम अनात्मताम, जितने भी गार्ग ने ब्रह्म कहा आदित्य से लेकर के हिरण्यगर्भ तक जो ब्रह्म कहा वो कहे अनात्मा है, आत्मा ने अनात्मा है, अमीषाम अनात्मतम अनात्मत्व, इनमें सब में इनमें क्या है अनात्मत्व है, गार्गी के जितने कहा हुआ ब्रह्म है द्वादश पर्याय में सब अनात्मा ही सिद्ध हो जाता है, सबका नाम लिया हुआ है उपलक्षण ये चार नाम तो अनात्मता। बालाकेर बोधयिष्यामि, राजा क्या सोचे बालाकी को मैं ज्ञान कराऊंगा, दृप्त बालाकी है उसका नाम, बालाका के संतान होने से बालाकी हो, तो इस बालाकी को मैं ज्ञान कराऊंगा। इत्यतः सुप्तम सुप्तम अगात नृपः, इसलिए सुस्त पुरुष में पहुंच गए राजा, वहां गए मैं सुसुप्ति में पड़ा हुआ पुरुष में गए, ये कहना चाहते हैं सुसुप्ति में प्राण तो है, प्राण के नाम लेने पर यदि भोक्ता होता आत्मा होता उसको अपना नाम का ग्रहण करना चाहिए था, नहीं किया, इसके मतलब वो भोक्ता नहीं है, आत्मा नहीं है सिद्ध होता है, अनात्मा जड़ सिद्ध हो जाता है। गार्गी ने जितने को आत्मा माना था अनात्मा सिद्ध होता है, इतने से ही कहा। आगे भाष्य में कहते हैं तम च पुरुषम सुप्तम प्राप्य एतैर नाम भीर बृहन पांडरवास सोमो राजन इति एतैर नाम एतैर आमयांत चक्रे का आमयंत्रांत चक्रे, इन नामों से उसको संबोधन किया बृहन पांडरवास सोम सुप्त पुरुष वास आकर सुसुप्त में है, प्राण अभी जगा हुआ है, प्राण का लीन नहीं हुआ है, अन्य इंद्रिया लीन हो गई सुप्त है, प्राण तो जगा हुआ है ना, काम कर रहा है अपना व्यापार चल रहा है, यदि प्राण भोक्ता होता तो अपना नाम का ग्रहण करता, नाम ग्रहण नहीं कर सका ये बोलते हैं। तम तो पुरुषम सुप्तम प्राप्य, उस सुप्त पुरुष को प्राप्त करके वो दोनों पहुंच गए वहां जाकर। एतर नाम भी, ये जो नाम है बृहन पांडरवास सोमो राजन इत्यादि नाम, इन नामों के द्वारा बृहन पांडरवास सोमो राजन इति एतर नाम आमंत्रण चक्रे संबोधन किया, आमंत्रित किया संबोधन किया, यही कहते हैं। छह नंबर की टिप्पणी में कहते हैं उक्तार्थान विशेषण, कहते विशेषण पहले बता दिए, जो गार्गी में अमुक को ब्रह्म मानता अमुक को ब्रह्म मानता उस समय इनकी व्याख्या हो गई, बृहत माने महान, पांडरवास माने शुक्ल वस्त्र वाला इत्यादि, इन शब्दों की व्याख्या पहले हो चुकी है, कहते हैं। आगे कहते हैं भाष्य में एवं आमंत्रमाणों भी, इस प्रकार से संबोधन करने पर भी ससुप्तो न त्वस्थौ, ससुप्त पुरुष न उत्तस्थौ, वो स्वयं पुरुष उठा नहीं, इसका मतलब प्राण आत्मा नहीं अनात्मा है, अपना नाम सुनने पर जगा हुआ तो है, वो प्राण का व्यापार है उसका, तो यदि अपना नाम सुनने पर ग्रहण करना चाहिए था आत्मा होता तो, अनात्मा है सिद्ध होता है, जड़ है प्राण सिद्ध होता है, फिर उसमें आत्मत्व कैसे आएगा प्रश्न आएगा, चेतन तो कैसे, जैसे अग्नि के संपर्क से लोहा में दग्धित्व आ जाता है, जब चेतन का संपर्क होता है जागृत काल आदि में तो उस काल में उसमें चैतन्य भासता है, ये बोलेंगे आगे, किंतु मुख्य रूप से सुसुप्त में अनात्मा सिद्ध हो जाता है प्राण, जड़ सिद्ध हो जाता है, इसी दिखाया जाता है। तम अप्रतिबुद्धिमानम, उसने सुना नहीं उन शब्दों को, सुप्त पुरुष ने नहीं सुना, क्यों, प्राण का नाम लिया तो आत्मा को तो पुकारा नहीं, प्राण जगा हुआ होने पर भी वो अपना नाम ग्रहण नहीं कर सका, यदि चेतन होता जरूर अपना नाम ग्रहण कर लेता सुनता, नहीं सुन सका। ठीक है, तम अप्रतिबुद्धिमानम, जो सुप्त पुरुष जब अपना नाम नहीं सुन सका, फिर पायना आपेशम कहा, हाथ के द्वारा आपेश किया, यानी क्या है, आपिष्य आपिष्य बोधया जगा, दबा दबा करके हाथ से, क्यों, आत्मा उस स्थिति में पूरे शरीर में व्याप्त होकर बैठा है, स्थिति में उसके शरीर को हिला हिला करके दबा दबा कर, क्यों, आत्मा का नाम नहीं है, अब उस आत्मा को जगाना है, प्राण तो अनात्मा सिद्ध हो गया, तो पाणिना आपेशम, आपेशम माने आपिष्य आपिष्य, दो बार बोल देते हैं, माने ये बार बार ये अर्थ आएगा, उसको हिला करके ये अर्थ आता है। सात नंबर की टिप्पणी में कहा, पुनः पुनः चालयित्व, बार बार चला करके हिला करके उसके शरीर को हिलाकर, ये अर्थ आता है। बोधयान चकार माने उसको जगाया, ज्ञान कराया, माने इस विषय आत्मा को जगाया बोलते हैं। प्रतिबोधितवान माने ज्ञान कराया, बोधयान चकार करता, तेरा स उत्तस्थ, जब पानी से आपेश किया माने बार बार हिलाया उसके द्वारा, स ह उत्तस्थ, वो व्यक्ति खड़ा हो उठ गया, जग गया, सुप्त पुरुष जग गया कहते हैं। तस्मात यो गार्गेड़ अभिप्रेत हो, जो गार्गे के द्वारा जो अभिप्रेत ब्रह्म है प्राण, उसके माने इष्ट है प्राण को ब्रह्म मान के आया था, ब्रह्मते ब्रह्माणी कहने के बाद आदित्य आदि को ब्रह्म बोलता रहा हूं, जो आदित्य पुरुष है मैं इसको ब्रह्म मानता हूं, चंद्रमा में जो पुरुष है मैं उसको ब्रह्म मानता हूं, इत्यादि बोलता गया। तो गार्गे का जो अभिप्रेत इष्ट है जो ब्रह्मा न असौ अश्विन शरीर कर्ता भोक्ता ब्रह्म, गार्गे का अभिप्रेत जो ब्रह्म है वह ये शरीर में उत्थान करता भी नहीं है और भोक्ता भी नहीं, शब्द सुनने वाला भी नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है इस शरीर में। मैंने उत्थान करता होता तो अपना शब्द ग्रहण करके उठना चाहिए था, बृहन प्राण पांडरवास इत्यादि नहीं उठा, तो वो उत्थान करता नहीं है वो, और शब्द ग्रहण भी नहीं कर सका, भोक्ता भी नहीं है वो। गार्गे के जो अभिप्रेत ब्रह्म है वो ब्रह्म कर्ता भोक्ता ब्रह्म नहीं है, मैं उत्थान करता और अपने शब्दों का मैंने भोक्ता, दोनों नहीं हो पाता, वो ब्रह्म नहीं है, मैंने चेतन नहीं है, अनात्मा है सिद्ध होता है। यदि चेतन होता तो जरूर अपने शब्द का ग्रहण करता वहां, उठता वो उस काल में नहीं उठा। ठीका तस्मात यो गार्गेण अभिप्रेत हो, जो गार्गे के द्वारा इष्ट ब्रह्म है प्राण रूपी जो ब्रह्म है गार्गे के इष्ट, वह न अस्मिन शरीर असौ, वो जो प्राण रूपी ब्रह्म अस्मिन शरीर कर्ता भोक्ता ब्रह्म न, इस शरीर में तो कर्ता भोक्ता उत्थान करता और शब्द ग्रहण करता ब्रह्म नहीं है वो, तो कर्ता भोक्ता ब्रह्म वो नहीं है, माने कर्ता कर चेतन ये अर्थ लेना है, आत्मा है वो अनात्मा है, ये सिद्ध हो जाता है। टिप्पणियां एक दो की टिप्पणी है, एक में कहा टीकोर्थम, टीकोक्तर्थम बोलते टीका पूर्व पृष्ठ में, इसकी वही बता दिया पूर्व प्रश्न, टीका प्राण से व्याप्रिय माण से ही टीका में बताया है, प्राण का व्यापार व्यापार से युक्त है प्राण उस काल में सुषुप्ति काल में, अन्य इंद्रिया लीन हो गई किंतु प्राण तो व्यापार कर रहा है ना, जगा हुआ है फिर भी नाम लेने पर नहीं सुना, क्यों, यदि चेतन होता तो जरूर सुनता, यही कह रहे हैं टीका में, यही बोल रहे हैं ये पूर्व पृष्ठ में। तस्माद की पहली टिप्पणी ये टीका है, प्राण से व्याप्रिय मानस से संबोधनार्थम, उसको संबोधन के लिए प्रयुक्त नाम अश्रवणाद, जो प्रयोग किया गया नाम है बृहन पांडरवास सोमो राजा इत्यादि कहा था, ये जो नाम के द्वारा तो नहीं उठाओ अश्रवणाद नहीं सुनने से, आपेषणात उत्थान, बाद में आपेषण क्रिया के द्वारा उठाओगे व्यक्ति स्वयं पुरुष उत्थानात, तो तस्य अभोक्तृत्वम, वो प्राण में अभोक्तृत्वम माने नौ की टिप्पणी में कहा अनात्मात्वम ऐसे बोला है, अभोक्तृत्वम के ऊपर नौ नंबर की टिप्पणी लगा देनी चाहिए, उसका अर्थ है अनात्मात्वम सिद्धति फलितम, वो अनात्मा सिद्ध हो जाता है प्राण, नहीं तो उसका शब्द का भोक्ता बनता, ग्रहण करता यदि, क्यों उसका व्यापार चल रहा वहां, व्यापार होते हुए भी नहीं सुना उसने, क्यों नहीं, वो जड़ था, चेतन होता सुनता, ये अर्थ है, इसलिए यही कह दिया टीकोप थपोल दिया, ये कह रहे हैं एक नंबर टिप्पणी बोलते हैं टीको पूर्व में जो टीका में कहा वही बात है, ऐसा दो नंबर में कहते हैं ना असौ अश्विन शरीर कर्ता भोक्ता ब्रह्म कहा, यही कहते हैं गार्ग्या मत प्राण, प्राण देवता जो गार्ग्य के अविभत जो है प्राण देवता को उसने ब्रह्म माना हुआ है, उससे अतिरिक्त है ब्रह्म, वो ब्रह्म नहीं कहते हैं। गार्ग्याभिमत प्राण देवता अतिरिक्त एवं आत्मा अस्मिन शरीर, उससे अतिरिक्त है आत्मा, वो आत्मा नहीं है, गार्ग्याभिमत आत्मा नहीं है, उससे अतिरिक्त आत्मा है, आत्मा अस्मिन शरीर कर्ता भोक्ता माने उत्थान करता यही है, और आनंद भोक्ता सुषुप्ति का आनंद भोक्ता जो भी हो ऐसा। न प्राण प्राण कर्ता भोक्ता नहीं, यदि प्राण भोक्ता होता उत्थान करता होता तो नाम सुनने पर उठना चाहिए था, नाम को ग्रहण कर लेना चाहिए था, मेरा नाम है करके, नहीं सुना, उठ भी नहीं सका, वो कर्ता भोक्ता नहीं है था, चेतन नहीं है, ये सिद्ध हो जाता अनात्मा सिद्धि थी, निश्चित यही निश्चय होता है। अन्यथा उच्छ्वास निश्वास रूपेण व्यापरीय मानस्य, व्यापरीय मानस सुषुप्ति में उच्छ्वास निश्वास रूप से प्राण व्यापार युक्त है, अन्य इंद्रिया व्यापार रहित हो गई है किंतु प्राण तो व्यापार युक्त है, जो काम कर रहा है जगा हुआ है होते हुए व्यापरीय मानस से, व्यापरीय मानस प्राण से ऐसे प्राण को बृहण इत्यादि प्राण प्राणात्म चंद्रादित्य नाम भी माने वो बृहण इत्यादि शब्दों के द्वारा प्राण का जो चंद्रादि नाम के द्वारा जो कहा गया इन नामों से संबोधनम संबोधन आश्रयणम अनुत्थानम च नश्यात्, उसका संबोधन का अश्रवण होना चाहिए, अश्रवण और अनुत्थान, संबोधन को नहीं सुनना और अनुत्थान होना ये नहीं हो सकता, जगा हुआ है, जब नाम लिया तो उसे सुनना भी चाहिए था, ग्रहण करना भोक्ता बनना था, नाम को ग्रहण करना था और उठना भी था उसको नाम पुकारने पर, नहीं उठा, इसे अनात्मा सिद्ध होता है प्राण, सिद्ध कर दिया। आपेषण तो संघात हो भोक्ता आना इतनी निर्णय, और दूसरी बात बार बार एक बार यदि संघात आत्मा होता तो स्पर्श करने मात्र से उठना चाहिए था, खाली स्पर्श मात्र से नहीं उठा, खूब उसको हिलाना पड़ा, ये शरीर भी आत्मा नहीं है, ये भी सिद्ध हो जाता है, प्राण आत्मा नहीं इसलिए अपना नाम आने पर उठा नहीं, जड़ है अनात्मा है, शरीर भी नहीं कहते आगे। आपेषण संघात हो भोक्ता नहीं, आपेषण क्रिया के द्वारा भी सिद्ध कर दिया क्या, ये संघात भी भोक्ता नहीं, भोक्ता मैंने आत्मा नहीं है, अनात्मा ही सिद्ध होता है। अन्यथा यदि ये भोक्ता होता तो थोड़ा सा स्पर्श करने में आते से उठ जाना चाहिए था, ये शरीर भोक्ता होता सब ग्रहण करता तो, अन्यथा स्पर्श मात्र उत्थान से केवल स्पर्श मात्र से उठना चाहिए इसको, यदि ये चेतन होता तो, यहां आपेषण किया बार बार उसको मसला शरीर को तब उठा है, शरीर भी आत्मा नहीं, इस तर्क दिया कि स्पर्श मात्र से उठना चाहिए उसको, ऐसा लगा देने मात्र नहीं उठा, प्राण आत्मा नहीं, उसके नाम लेने पर भी व्यापार है उसका सुस्मत में होते हुए भी नहीं उठा, इसे तो होता है ये। टीका से देखें जो भाष्य में कहा था एतद आचार विधि शास्त्रेषु निषिद्धम जो कहा था, इसके अर्थ कहते हैं टीका में, मनुस्मृति की बात देते हैं, आब्रमणाद्यनम आपत काले दीयते अनुब्रज्या शुश्रूषा यावत अध्ययनम गुरु नाब्राह्मणेर गुरौ शिष्यो वासमान्त आत्यंतिकं वशेत, आठ नंबर की टिप्पणी पर पूरा दिया है, ब्राह्मणे चाननुचाने कांक्षं गति मनुत्तमाम इति शेष, ये चतुर्थ पाद टिप्पणी में दिया हुआ है मनुस्मृति का, आठ नंबर टिप्पणी दे करके चतुर्थ पाद आठ नंबर टिप्पणी में दिया है मनुस्मृति का श्लोक है। आ ब्रह्माद अध्ययनम माने ब्राह्मण से इतर जाति से अध्ययन करना जो होता है, ब्रह्म विद्या का जो अध्ययन करना है ब्राह्मण से इतर जाति, अब्राह्मणात ब्राह्मण से इतर से जो अध्ययन करना है, आपत्काले विधीयते आपत्ति काल में विधान है उसका, कोई नहीं मिला ब्राह्मण में नहीं मिला तब अन्य जाति से भी लेना है, यदि ब्राह्मण मिलते अन्य जाति में ले जाना चाहिए, यही है। अब्राह्मणात अध्ययनम ब्राह्मण से जो इतर जाति से जो ब्रह्म विद्या का अध्ययन है वह आपत्काले विधीयते केवल आपत्ति काल में ही विधान है उसका, माने जब तक ब्राह्मण मिलता हो उपदेष्टा तब तक नहीं जाना चाहिए, ये सिद्ध होता है। अनुब्रज्या शुश्रूषा यावत अध्ययन गुरु जब ऊंची जाति छोटी जाति से जब विद्यालय ब्रह्म विद्या लेने जाता हो तो क्या करना चाहिए उसको, कहते अनुब्रज्या शुश्रूषा यावत अध्ययन गुरु, अनुब्रज्या माने अनुगमन करना गुरु के पास जाना, और शुश्रूषा सेवा उनकी जो करनी होती है वह यावत अध्ययन जब तक गुरु के पास अध्ययन होगा तब तक करे आगे न करे, ऊंची जाति जो छोटी जाति से गार्ग और अजात शत्रु में ऐसी स्थिति है तो अनुव्रज्या माने अनुव्रजन करना, गुरु जी के अनुगमन करना और शुश्रूषा सेवा करनी उनकी। कब तक करना? जब तक अध्ययन है तब तक, आगे नहीं। और न अब्राह्मणे गुरु शिष्यो वासम आत्यंतिकम बसेत। अब्राह्मण यदि गुरु होगा, शिष्य यदि ब्राह्मण होगा, ऊंची जाति का शिष्य होगा, छोटी जाति का गुरु होगा, ऐसी स्थिति आ गई तो क्या होगा? अब्राह्मणे गुरु शिष्यो वासम आत्यंतिकम न बसेत, माने नैष्ठिक भाव से नहीं बैठा, जीवन भर वहां न रहे, जब तक अध्ययन है तब तक रहे, अध्ययन पूरा होने के बाद में गुरु को छोड़कर के अपना चले आगे बढ़े, शिष्य आगे चले जाए। यदि अब्राह्मण से अध्ययन हो रहा हो, माने स्वयं ब्राह्मण हो और अब्राह्मण से अध्ययन होता हो, ऐसी स्थिति में न अब्राह्मणे गुरु शिष्य बने। अब्राह्मणे गुरु शिष्यो, अब्राह्मण जो गुरु हो, ऐसी स्थिति शिष्य जो है आत्यंतिकम वासम न बसे, आत्यंतिक वास में नैष्ठिक ब्रह्मचारी दीक्षा रूप से न रहे। एक ब्रह्मचारी नैष्ठिक भाव में रहता, आजीवन गुरुकुल में रहता है वो, ऐसा वहां न करे, जब तक अध्ययन है तब तक रहे। ब्राह्मण का अनुचाने का दें, ब्राह्मण होकर के अन्य जाति में अध्ययन करने के क्या आपत्काल है वो बताते हैं। ब्राह्मण है तो अनुचान है, ब्राह्मण को अनुचान ब्राह्मण नहीं मिला, मान सड़ंग वेदाध्यायी ब्राह्मण नहीं है, नहीं मिला, अंगों के सहित वेद का अध्ययन जिसने किया हो ऐसा ब्राह्मण का अभाव है। ऐसा होने पर ब्राह्मण है तो अनुचान है, अनुजान ब्राह्मण के अभाव में सड़ंग वेदाध्याय ब्राह्मण होने पर कांक्षण गतिम अनुत्तमाम, अनुत्तम गति न विद्यते उत्तमम यस्मात् स अनुत्तम, जिससे बड़ा कोई गति नहीं है, माने स्वरूप में पहुंचना जो गति है, ब्रह्म भाव में जाना गति, ऐसे चाहने इच्छा करता हुआ व्यक्ति यह है। यदि ब्राह्मण नहीं मिले उस स्थिति में छोटी जाति में बड़े जाति को जाकर के विद्या ग्रहण करना है, यदि ब्राह्मण मिलता हो तो ब्राह्मण से अध्ययन करना चाहिए, मनुस्मृति का बात है। इत्यादि ने आचार विधि शास्त्राणी, ये आचार विधि शास्त्र ऐसे बोलते हैं। राजा यहां बोल रहे हैं, गारी को सुना रहे हैं, मैं क्षत्रिय हूं आप ब्राह्मण हैं, ये प्रतिलोम हो गया, विपरीत हो गया, आपके मेरे पास ब्रह्म विद्या के लिए आना, राजा का शब्द है। आगे टीका में कहते हैं आदित्यादि ब्रह्मभो विशेष मह, गार्ग्य का अभिप्रेत ब्रह्म है आदित्यादि ब्रह्म, मैं आदित्य में जो पुरुष है उसको ब्रह्म समझता हूँ, चंद्रमा में जो पुरुष है उसको ब्रह्म समझता हूँ, मानता हूँ और उपासना करता हूँ, विद्युत में जो पुरुष है उसको मैं मानता हूँ, आकाश वायु अग्नि जल और आदर्श आदि ये लिया, गार्ग्य लिया था, ये जो ब्रह्म है आदित्यादि ब्रह्मभो इत्यादि, आदित्यादि ब्रह्म कहा था गार्ग्य ने, इससे विशेषम महा, राजा की जो ब्रह्म है विशेष है, ये कहते हैं। आठ की टिप्पणी बताते इस बात को, बक्षमाले मुख्य ब्रह्मणी, विशेष क्या आगे जो कहे जाने वाला मुख्य ब्रह्म है वो ब्रह्म में विशेषता है, उन ब्रह्मों से क्या है विशेषता आगे बताएंगे, ये कहा। आठ नंबर टिप्पणी हो गई तो विशेष क्या बताए, यस्मिन विदिते ब्रह्म विदितम भवत, ये कहा जिसके जान लेने पर गार्ग्य के ब्रह्म जाने हुए हो जाते हैं, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, कारण को जान लिया तो कार्य ज्ञान हो जाता है, ऐसी स्थिति है। तो इसमें विद्यते ब्रह्म विद्यतम भवति यत्तन मुख्यम ब्रह्म विद्यम, जो मुख्य ब्रह्म है ना वेद्य ब्रह्म उसको मैं बताऊंगा, ये कहा। देवत वेव ज्ञपिष्यामि, ये राजा का शब्द है, मैं ज्ञान कराऊंगा ही तुम्हें, ठीक है। प्राण से व्यापरीय मार्ग, जैसे सुसुक्ति अपास्तम है, अन्य इंद्रिया तो लीन हो गई है कारण, किंतु प्राण तो व्यापार कर रहा है ना, और उसका नाम लिया, लेने पर जगना चाहिए उसको, भोक्ता होता तो अपना नाम ग्रहण करना चाहिए था, ये कह रहे हैं। प्राण से व्यापरीय मानस है, वह सुसुक्ति अपास्त में प्राण व्यापार युक्त है, उच्छ्वास निश्वास क्रिया चल रही उसकी, व्याप्रिय मानस है वह संबोधनार्थम, वो संबोधन करने के लिए प्राण अभी जागा जगा हुआ है करके संबोधन किया, बृहन पांडरवास सोम राजन इत्यादि संबोधनार्थम प्रयुक्त नाम अश्रवणाय, जो प्रयोग किया गया जो नाम है उसे सुना नहीं उसने, उसको जगाने के लिए नाम का नाम लिया किंतु श्रवण नहीं कर सका, क्यों? जड़ था वो, चेतन होता तो सुन लेता, आत्मा नहीं था वो अश्रवणात्। आपेषणात् उत्थानात्, जब आपेषण क्रिया किया उसको, मान हिलाया शरीर को, दबाया दबा दबा कर दिखा तो उठा, बाद में उठा, उठने से अभोक्तृत्व सिद्ध, प्राण अभोक्ता है सिद्ध हो जाता है, यदि भोक्ता होता तो अपना शब्द का ग्रहण कर लेता, उठता वो उत्थान करता होता। अभोक्तृत्व माने अनात्मत्वम टिप्पणी में कहा, या अभोक्तृत्व को नौ नंबर टिप्पणी डाल देना चाहिए। अभोक्तृत्व माने अनात्मत्वम, यही आता है, ये सिद्ध हो जाता था। इसलिए तस्मात इत्यादि व्यास ने कहा था तस्माद यो गार्ग्य अभिप्रेत हो, जो गार्ग्य के द्वारा अविष्ट जो ब्रह्म है आदित्यादि ब्रह्म, वो ब्रह्मा न असौ अस्मिन शरीर कर्ता भोक्ता, ये शरीर में कर्ता भोक्ता वो ब्रह्म नहीं है, माने उत्थान करता भी नहीं है, शब्द श्रवण करने वाला भी नहीं है। यदि भोक्ता होता तो अपना शब्द आने पर सुनना चाहिए था उसको, और उसके बाद उत्थान करता होना था उसको, यदि प्राण आत्मा होता तो। वो जड़ सिद्ध होता है, चेतन नहीं है, जड़ है, ये सिद्ध होता है, इस बात से कहा। आगे टीका में कहते हैं तौह सूक्तम इत्यादि सूक्त पुरुष गति उक्तिम आक्षिपति, तौह सूक्तम पुरुषम आजगमतु, ऐसा है वो दोनों सूक्त पुरुष के पास गए, ये बोलना चाह रहे हैं वो दोनों राजा और गार्ग्य, दोनों सूक्त पुरुष के पास, सुसूक्त युक्त पुरुष के पास गए। तौह कंठी मंत्र में था, तौह सूक्तम पुरुषम आजगमतु, ऐसा था, उसी को अर्थ करते हैं। तौह सूक्तम इत्यादि सुप्त पुरुष गति गमन, गति माने गमन, सुप्त पुरुष के पास गमन, जो कथन उक्तिम आक्षेपति, पहले जो कहा था उसके ऊपर में आक्षेप करता पूर्वा, कैसे आक्षेप भाष्य में है, पहले टिप्पणी देखें आत्मा की। अच्छा पहले इसमें एक वार्तिक भी है, पाणिना आते समय वार्तिक को देखते हैं, अगले पैरा बाद में करें। पाणिना इत्यादि हाथ के द्वारा दबा दबा करके उसको उठाया, जगाया, ये बोल रहे हैं, इसके ऊपर वार्तिक है। पाणिना इत्यादि सह उत्तस्थौ तक, पाणिना आपेशम आपेशम कृत्वा तो बोधयांतकार प्रतिबोधवान तेन सह उत्तस्थौ, इतने वाक्य के ऊपर वार्तिक है कहते हैं। पाणिना इत्यादि यहां से आरंभ कर सह उत्तस्थौ यहां तक भाष्य में जो पंक्ति है इत्यंता तथा वार्तिक, इसके ऊपर वार्तिक है। पाणिनापिश्च बहुशः सुप्तम काश्योप्यपोधयत् आपेशोद्भूत संक्षोभ ततोऽसौ प्रत्यबुध्यतः कारणानामिदं वृत्तं यन्निमित्तान्तराश्रयात् स्वात्मकार्य समुद्भूतेरम्बरात् अभ्रभूतिवत् आपेशालीन बुद्ध्यादि समुत्पत्तौ परात्मनः घटाकाशवद् उत्पत्तिर्नान्दसैवा सदा दृशेः। वार्तिकार ने कहा पाणिना आपेश्य बहुशा, बहुत बार आपेशन करेगा, दबा दबा करके, हाथ से दबा दबा कर सुप्तम काश्योपी सुप्तम अपोधयत, सुप्त पुरुष को काशीराज ने भी जगाया, दबा दबा करके जगाया, काशीराज ने भी एकाएकी नहीं जगा है, जगाया। आपेश उद्भूत संक्षोभ, जब आपेशन किया ना उससे शरीर को दबाया, उसके द्वारा क्षोभ विक्षेप पैदा हो गया उसको, सुप्त पुरुष को तो असौ प्रतिबुद्ध, उसके बाद वो पुरुष जग गया। अच्छा कहते हैं वो पुरुष तो हमेशा ही जगा हुआ ही होता है आत्मा, तो फिर उस हाथ से दबाने के बाद क्यों जगा? कहते हैं देखो कोई भी कारण होता है ना, अपने कार्य को तभी करता है, कोई अन्य निमित्त मिलेगा तभी कार्य कर सकता है, बिना निमित्त का कार्य कोई कर नहीं सकता। मिट्टी घट बनाने की सामर्थ्य है, किंतु अन्य कोई न हो, दंड चक्र आदि न हो, मिट्टी घट बना लेगी? अन्य निमित्त की अपेक्षा के द्वारा कारण कार्य को सिद्ध करता है। सोया हुआ आत्मा को जगना है तो कैसा होगा? निमित्त चाह रहा होगा, आपेशन निमित्त चाह रहा होगा, यही बताना चाहते हैं। कारणानाम इदम वृत्तम, कारणों का ये घटना है, कारणों में ऐसा जानना चाहिए, कारणों में या निमित्तांतराश्रय, अन्य निमित्त को आश्रित होकर, कोई अन्य निमित्त को लेकर ही स्वात्म कार्यम समुद्भूति, अपना कार्य का उत्पन्न उद्भूति करता है, उत्पन्न करता है कारण, केवल कारण कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता, अन्य निमित्त को आश्रय लिए बिना, अन्य निमित्त को आश्रय लेकर के कारण कार्य को उत्पन्न करता है, ये कारण है, ये होता है। कैसे तो कहते अम्बरात अभ्रभूतिपद, जैसे आकाश से बादल उत्पन्न होते हैं ना, तो आकाश कारण है, बादल उत्पन्न होता है वहां, किंतु एकाएक नहीं, जब पूर्वी हवा भी आता है ना तब बादल आएगा वहां, नहीं तो बादल नहीं आ सकता, आकाश से ही उत्पन्न हो रहा है बादल को। अम्बरात अभ्रभूतिपद, जैसे बादल उत्पन्न होता है आकाश से, किंतु आकाश हमेशा ही है, बादल हमेशा उत्पन्न नहीं होता, वो बादल उत्पन्न करने के क्या चाहता है आकाश? पूर्वी हवा आदि, पूर्ववात आदि की अपेक्षा करता है, तभी बादल को उत्पन्न करता है। इस प्रकार यहां दू बोलना चाहते हैं, कहा आपेशा लीन बुद्धि आदि, जिसके बुद्धि आदि लीन हो रखी है, यहां पर आत्मा उत्पन्न नहीं होता, जगता नहीं आत्मा, आत्मा तो जगा हुआ ही है। सोए हुए थे बुद्धियादि, तो बुद्धियादि को जगने पर आत्मा जगा जैसा लगता है, ये बोलना चाह रहे हैं। ये स्थिति है। आप ऐसा लीन बुद्धियादि, लीन हुए थे सुसुप्ति में जो बुद्धि आदि सब लीन हो रखे थे ना, वही वहां सोया हुआ वही बुद्धि आदि, आत्मा सोया नहीं था, असली बात सोए वही थे। लीन बुद्धि आदि आप ऐसा आपेषण करने से समुत्पत्त बुद्धि आदि की उत्पत्ति होने पर परमात्मा ना समुत्पत्त, परमात्मा से बुद्धि आदि की उत्पत्ति हो गई, माने जागृत में आ गए बुद्धि आदि। उस स्थिति में आत्मा को भी जागृत में आना बोला जाता है। आत्मा वास्तव में जागृत में सुषुप्ति, आत्मा का जागृत में सुषुप्ति है, जागृत और सुषुप्ति बुद्धि आदि का है, सोना जगना बुद्धि आदि का काम है। ये कहते हैं लीन बुद्धि आदि, जो लीन हो गए थे बुद्धि आदि, इंद्रिया सब लीन हो गए थे, परात्मन समुत्पत्तो, आपे साथ परात्मन समुत्पत्तो, आपेषण करने से परमात्मा में लीन हो गए थे, वो परमात्मा से बुद्धि आदि उत्पन्न हो गए। उन्होंने पर क्या होता है घटाकाश शब्द उत्पत्ति, माने घट उत्पन्न होने पर जैसे आकाश की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक इसी प्रकार यहां भी आत्मा जग गया कहा जाता है। वास्तव में आत्मा नहीं जगता, न सोया भी नहीं, जगा जगता भी नहीं। कौन सोए थे? बुद्धि आदि सोए थे, वो जगते हैं तो आत्मा भी जगा हुआ जैसा हो जाता है। कैसे? दृष्टांत दिया, जैसे घट उत्पन्न होने पर आकाश उत्पन्न हुआ जैसा लगता है। आकाश में उत्पन्न होता ही नहीं, आकाश पहले से ही है। आप ऐसा लीन बुद्धि आदि समुत्पत्त हो परमात्मा, लीन हो गए थे सुसुप्ति में बुद्धि आदि, आत्मा सुसुप्ति मैंने लीन नहीं हुआ था, बुद्धि आदि लीन हो गए थे उनके, परमात्मा समुत्पत्त, आपेषण की क्रिया परमात्मा के द्वारा, आपेषण क्रिया के द्वारा बुद्धि आदि के उत्पत्ति हो गई, मतलब जग गए जगने पर। घटाकाश शब्द आत्मा की उत्पत्ति माना जाती, किस रूप से? घटाकाश के मान, उत्पन्न वहां घटाकाश नहीं होता, घट होता है, किंतु घटाकाश की भी उत्पत्ति मानी जाती। ऐसे यहां भी है, आत्मा जगा नहीं, सोया ही नहीं था, आत्मा क्या जगना था? बुद्धि आदि सो गए थे, आपेषण करने से जग गए, बुद्धि के जगने से आत्मा भी जगा हुआ जैसा लगता, जैसे घट उत्पन्न होने पर घटाकाश की उत्पत्ति जैसे लगती है। ये दृष्टांत दिया। अंजसा एवं सदा दृश्य कहा, वो तो क्या साक्षात एवं, उसके ये साक्षात आत्मा उत्पन्न नहीं होता, जगता नहीं आत्मा, सोया भी नहीं, जगना भी नहीं है। वो तो बुद्धि आदि के सोने से सोया जैसा था, बुद्धि आदि के पैदा होने से जागृत में आने से जागृत में आया जैसा हुआ। न अंजसा माने साक्षात एवं, आत्मा साक्षात उत्पन्न नहीं होता, मगर जगता नहीं आत्मा, सोया ही नहीं, क्या जगना उसने? सदा दृश्य हमेशा उत्तर दृष्टा है, वो हमेशा जगा हुआ ही, वो सोता कहां आत्मा? सोने वाले बुद्धि आदि थे, जगने वाली बुद्धि आदि, आपेषण के ऐसे जगे बुद्धि आदि, किंतु बुद्धि आदि के जगने पर आत्मा भी जगा जैसा लगता है, जैसे घट उत्पन्न होने पर घटाकाश की उत्पत्ति जैसे लगती है, घटाकाश उत्पन्न होता ही नहीं, ऐसे ही यहां भी। ये बात की जानता उत्थान कर्तृत्वाद आत्मन, आत्मा उत्थान करता हो गया वहां, ये कहते हैं आत्मा उत्थान, प्राण उत्थान करता नहीं बना आत्मा, स्वातंत्र कर्तुस्त लक्षण, उत्थान करता जो आत्मा है ना, आत्मा स्वतंत्र है, स्वतंत्र कर्ता पाणी ने एक सूत्र बनाया, क्रिया अनेक क्रियाएं होती है, उनमें जो स्वतंत्र होगा उसके कर्ता संज्ञा देते हैं, बाकी कोई कर्म नाम मिलेगा, कोई कर्म नाम मिलेगा, कोई संप्रदान होगा, कोई अधिकरण होगा, कोई अपादान होगा, जैसे जैसे होंगे, किंतु उन क्रियाओं में क्रिया सभी से मिलकर होना है, किंतु उन क्रिया में स्वतंत्र जो होगा उसको कर्ता नाम दिया है पाणिनि ने, ऐसा नाम दिया स्वतंत्र कर्ता, ऐसा सूत्र है पाणिनि जी का। ये कहते हैं उत्थान कर्तृत्व आत्मन स्वतंत्र, उत्थान कर्तृत्व आत्मा में स्वतंत्रता है, पाणि पेशन की अपेक्षा नहीं उसमें, वो स्वतंत्र है, उठना चाहे उठे, उठना चाहे न उठे, ये शंका है, ये शंका है। आत्मा स्वयं उत्थान कर्ता वाला है, स्वभाव है उसका, क्यों आत्मा कर्ता उत्थान करता होने से क्या स्वतंत्र कर्ता पाणिनि ने कहा, कर्ता स्वतंत्र होता है होने से। कर्तु तल लक्षण, तो कर्ता का ऐसे लक्षण है, व्याकरण में देखो लक्षण है स्वतंत्र कर्ता, ऐसे व्याकरण में लक्षण दिया उसका, स्वतंत्र को कर्ता कर दे, क्रिया सिद्धि में जो स्वतंत्र होगा उसको कर्ता नाम दिया है। मन भोजन बनाने के लिए ईंधन की भी आवश्यकता है, जल की भी आवश्यकता है, पात्र की भी आवश्यकता है, मन अन्न की भी आवश्यकता है, देवदत्ता व्यक्ति की भी आवश्यकता है, तो उनमें से कौन स्वतंत्र है, उनमें कौन परतंत्र है, कौन स्वतंत्र है? जो स्वतंत्र जो होगा उसको कर्ता, बाकी अन्य को अन्य नाम देंगे, कर्म कारण संप्रदान अपादान जैसा होगा, स्थिति आ जाती है। स्वतंत्र करता क्रिया एक व्यक्ति से सिद्ध नहीं होती, अनेक व्यक्ति से सिद्ध होते, अनेक कारक इकट्ठे होने पर क्रिया सिद्ध होती है। उसमें जो स्वतंत्र होगा उसको कर्ता नाम दिया पा रहे हैं, यही कहा पूर्व यही कह रहा है। उत्थान कर्तृत्वाद आत्मा स्वातंत्र, उत्थान करता आत्मा में स्वतंत्रता है। जैसे कर्तुस्थल लक्षणात्, कर्ता का वही लक्षण है स्वतंत्र कर्ता। किम पेषणादि ना, आत्मा को उठाने के लिए पेषणादि क्रिया की क्या आवश्यकता, वहां वो तो स्वतंत्र है उठना चाहिए, फिर वह पानी पेषण आदि की अपेक्षा क्यों पड़ी, उसको हिलाना क्यों पड़ा, ये प्रश्न उठा। तो उत्तर देते हैं कारणानाम इदम वृत्तम, कहते कारणों का स्वभाव है, जो कारण होता है ना उसका स्वभाव होता है क्या होता है, यह निमित्तांतर अवाश्रय, अन्य निमित्तों का आश्रय करके अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। कारण कोई भी कारण हो, अन्य निमित्तों को लिए बिना अपना कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जैसे मिट्टी से घट बनना होता है, अन्य निमित्त को लिए बिना मिट्टी घट नहीं बना सकती, दंड तकरादि लेना पड़ेगा उसके शरीर को तभी घट बनाएगा। स्वात्म कार्य समुद्र भूतिर अमराद अभ्रभूति, कारण से अपना कार्य की सिद्धि होती है, जैसे आकाश से बादल की उत्पत्ति होती है, किंतु आकाश कारण है बादल कार्य है, किंतु हमेशा नहीं, क्यों, वो पूर्ववात आदि की अपेक्षा रखता है आकाश, पूर्वीय हवा आने पर, हवा जब पूर्व दिशा की तरफ आए ना तब तब समझ जाए अब बादल आने वाला है, माने बारिश होने वाली है, ऐसा बोलते पूर्ववात बात माने वायु, यही है। ठीक है, आकाशम अभ्रभूत कारण होती है, आकाश वायु बादल का उत्पत्ति का कारण है, वादन कारण माना जाता है होने पर भी, पूर्ववात आदि अपेक्षते, वो आकाश जो है पूर्ववात आदि का अपेक्षा रखता है, अन्य निमित्त की अपेक्षा रखता है। तथा तो इस प्रकार आत्मा उत्थान करता भी, आत्मा स्वतंत्र है, पाणी से अपेषण करने की आवश्यकता नहीं, उत्थान का उत्थान करता है वो स्वतंत्र होने पर भी, पेषण आदि अपेक्षित है फिर भी पेषण आदि का अपेक्षा रखता ही है, निमित्त के बिना उठेगा नहीं, निमित्त चाहिए। कारकांतर अप्रयोज्य तत्प्रयुक्त कर्तृत्व, कारकांतर में जब तक प्रयोग नहीं होता है ना तो जो कर्ता होगा कर्तृत्व, कारकांतर की प्रयोग होने पर ही कर्ता बनेगा, वो निमित्त कोई कारण का प्रयोग करने पर ही, अन्य कार्य के बिना कर्ता नहीं हो सकता, अकेले व्यक्ति कर्ता नहीं हो सकता, माने ओदन भी नहीं है, ईंधन भी नहीं है, जल भी नहीं है, पात्र भी नहीं है, देवदत्त भोजन बनाएगा तो अन्य कार्य की अपेक्षा होगी, तभी कर्ता बन सकता है। इस प्रकार यह नानो उत्थानम आत्मनो सुप्तेर उद्बोध, उत्थान माने क्या है, आत्मा का सुसुप्ति से जगना, यही तो उत्थान है, आत्मा को सुसुप्ति से जगना ये उत्थान माने यही है, उद्बोध माने जगना है, तस्य स्वरूपत्वेन, उसका स्वरूप है उद्बोध, जगना तो उसका स्वरूप है आत्मा का, फिर क्या उसको जगना क्या है आत्मा को, ये प्रश्न आया। अनुत्पत्तेर, वो स्वरूप ही है, उद्बोधन तो उसको उठना तो जगना तो उसका स्वरूप ही है, तो पाणी पेषण आदि की अपेक्षा नहीं उसको, ये आ गया न हेतु अपेक्षा, उसके लिए हेतु की अपेक्षा नहीं, पानी पेशा आदि की अपेक्षा नहीं है। ये शंका कर कहा आपेश आपेशा लीन बुद्धि आदि, मान जो लीन हुए थे ना बुद्धि आदि सुसुप्त आपेषण से वो जगे हैं, यहां असली बात ये है, आत्मा जगा नहीं, वो जगा हुआ ही था, बुद्धि आदि जो लीन हो गए थे परमात्मा में, वो परमात्मा से जब बुद्धि आदि जगे जागृत में आ गए, आत्मा का भी जगना जैसा हो गया, जगना जैसा हो गया, जैसे दृष्टांत है घट के उत्पत्ति होने पर घटाकाश की उत्पत्ति जैसी लगती है, ठीक है, ये बात है। ठीक है, मैं कहते इस बात को स्वाते प्रतिजी अज्ञाते लीनस्य, माने सुस्मित अवस्था में उस अज्ञात आत्मा में, प्रतिजी माने अज्ञात आत्मा में लीन हुए थे, कारण बुद्धियादि लीन हो गए थे, आत्मा लीन नहीं हुआ, आत्मा तो जगा हुआ ही है, आत्मा कब अंधेरा कब होता है, वहां अज्ञान नहीं, वहां स्वापे प्रतीति अज्ञाते, तो प्रत्येक आत्मा कौन, अज्ञात आत्मा, ज्ञात आत्मा नहीं, ज्ञात आत्मा बुद्धि आदि लीन नहीं होंगे, किंतु अज्ञात आत्मा, अज्ञान विशिष्ट आत्मा में लीनस्य बुद्धियादे, जो बुद्धि आदि लीन हो गई थी, जागृत हेतु कर्मादि ना, वो जगते हैं क्यों, जागृत के हेतु कर्मादि आ जाते हैं सामने, जब जागृत का भोग भोगने का समय होगा तो जगना है, वो बुद्धि ने जगना है, आत्मा पर जगना और सोना नहीं होता, जागृत हेतु कर्मादि ना, जागृत के हेतु जो कर्मादि है जगने का कारण कर्मादि है, परस्माद उत्पत्त, उस परमात्मा से उत्पन्न होते हैं बुद्धियादि, जगते हैं बुद्धियादि, बोधोदय माने ज्ञान उदय होता है, समझ में आ जाते हैं बुद्धि आदि व्यवहारित है, ज्ञान का भी उदय का व्यवहार होता है, बुद्धि आदि के जगने पर आत्मा का भी जगना, ज्ञान स्वरूप आत्मा की जगना जैसा व्यवहार होता है। कैसे कहा दृष्टांत दिया, घटोत्पत्तौ तदाकाश उत्पत्तिवत, जैसे उत्पत्ति होना घट का होता है किंतु घट उत्पन्न होने पर आकाश भी उत्पन्न हो लोग बोल देते हैं, आकाश उत्पन्न नहीं होता वास्तव में, उदापर क्या उत्पन्न होगा, घट उत्पत्ति होने पर जैसे आकाश की उत्पत्ति मानी जाती थी, बोला जो व्यवहार होता है इस प्रकार बुद्धि आदि के जगने पर आत्मा का भी जगना व्यवहार हुआ, आत्मा का जगना होता नहीं असल में। न साक्षात एव तत्पत्ति, कहते हैं साक्षात आत्मा की उत्पत्ति नहीं, उत्पत्ति माने जगना नहीं है यहां, इत्यत्र हेतु कर सदा दृश्य कहा हुआ है, तो कैसा है हमेशा वो तो दृष्टा रूपी है, एक सदा दृश्य ऐसा कहा था, हमेशा दृष्टा स्वरूप है वो देख रहा है, उसको जगना और सोना बनता ही नहीं। और उसके आगे की भारती के यहां दिया, तस्माद अप्रतिबोध है ना प्राणो भोक्ता, प्राणो भोक्ता है भोक्तेति गम्यताम, पुंसस्तु प्रतिबोधे न भोक्तृदैवावशीयते, अदाहका नाम दग्धित्वं यथा दाहक संगते, भोक्तृ संयोग तद्वत् तद्वत् तद् भोक्तृत्वं देवतात्मनः। पूर्व भारती के आगे की भारती के पहले में जो आती बताए फिर आगे है, तस्मात अप्रतिबोध है ना, इसी कारण अप्रतिबोध के द्वारा प्राणो अभोक्ता अधिगम्यताम, नाम लेने पर भी नहीं जगा, प्राण अपने व्यापार युक्त है जगा हुआ है फिर भी वो अपना नाम का ग्रहण नहीं कर पाया, नहीं तो उठना चाहिए था उसको, जब बृहन पांडवास और सोमो राजा कहने पर उठना चाहिए था नहीं उठा, तस्मात अप्रतिबोध है ना, उसको ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए प्राणो अभोक्ता इति गम्यताम, प्राण भोक्ता नहीं है, यदि चेतन होता तो शब्द ग्रहण कर लेता, शब्द ग्रहण करता तो उठ लेता, नहीं कर सका, वो अभोक्ता है समझना माने अनात्मा है समझना, अचेतन है समझना प्राण को, पुंसस्तु प्रतिबोधेण, और जो पुरुष है वो पेषण क्रिया के द्वारा जग गया है, इसलिए भोक्तृता एव अवशेषते, माने वो आत्मा सिद्ध हो जाता है, भोक्ता सिद्ध हो जाता है, उसने ग्रहण कर दिया। फिर प्राणादिक में माने चेतन कैसे बोलते हैं, यदि अचेतन है तो प्रश्न आया तो कहते हैं अदाहका नाम दग्धृत्वम यथा दाहक संगत है, जब अदाहक वस्तु है लोहा आदि, जैसे दाहक की संगति में अग्नि के संगति होने से संबंध होने पर लोहा आदि जो होते हैं स्वयं कोई जला नहीं सकते किंतु अग्नि के संबंध होने पर वो भी जलाने वाले हो जाते हैं, ये दृष्टांत है। अदाहका नाम दग्धित्वम, अदाहक वस्तु भी जिसमें दाहक शक्ति नहीं है वो भी उसमें भी दग्धित्व आ जाता है, कैसे यथा दाहक संगति, दाहक की संगति और संबंध होने पर अग्नि आदि के संबंध होने पर लोहे में भी दग्धित्व आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार भोक्तृत्व भोक्तृ संयोगतः तद्वत् अभोक्तृत्वम देवतात्मन, कहा भोक्तृत्वम देवतात्मन, अब भोक्ता के संयोग होने के कारण ही उसी प्रकार वक्ता माने आत्मा के संबंध होने से प्राण में होने से तद्वत् उसी प्रकार जैसे अदाहक में भी दग्धित्व आ जाता है दाहक की संगति से, उसी प्रकार जो भोक्ता नहीं है प्राण उसमें भी भोक्तृत्व आ जाता है, किसके संबंध से, भोक्ता के संबंध से, चेतन के संबंध से चैतन्य आ जाता है प्राण में भी, ऐसा दिखाई पड़ता है, वास्तव में प्राण का नहीं हो, यदि वहां से चैतन्य यदि निकाल दे चेतन तो प्राण का काम नहीं कर सकता। पुरुषस्य को भोक्तृत्वम, जो चेतन पुरुष है ना वही में आत्मत्व तो उसी भोक्ता हुई है, कथम प्राण देवता आया तत्प्रसिद्धि में, प्राण देवता में वो प्रसिद्धि का जो भोक्ता कैसे बोलते थे प्राण को, ये शंका आ गई, उसको उत्तर दिया अदाहका नाम के कहा था दग्धित्वम यथा दाहक संगते, जैसे लोहे आदि जो अदाहक पदार्थ है उसमें अग्नि आदि के संबंध में दाहकत्व वास्ता है होता है, इसी प्रकार प्राण जो मेरे भोक्तृत्व समय होगा जो भोक्ता चेतन आत्मा के संबंध से प्राण में भी भोक्तृत्व आ जाता है, ठीक है समय हो गया है यही रखते हैं आगे भाष्य टीका फिर तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।